beste urte batez Hendaiara bisita. Bai, eguraldi ona edo apalarekin ez du hotz egiten, eh? Eta zer asmoarekin? Betik asmoarekin, ez? Iragartzea, berotasuna, zuberria, egunak luzatuko direla, bakoitzak bestearekiko eta norberarekin egin behar duen hori, ez? Eta hori dela oparirik handiena, eta Euskal Herri honetan biztan da euskaraz egitea guzti hori. Gira, gaur Hendaiako aurrekin biltzera? Bai, atzo hasi ginen eskolaz eskola, biliatutik, menditik jetxi, eta han hasi ginen. Gargo izan gara izibilikila eskola batzutan, orain kale jira, eta gero berriro ba, haurtzaindegi, eta bar, aekan ere izan ginen, da, hola gabiltza. Hori da, Irun eta Hondarribitik ere pasako zara, baina jakin izan dugu Maitena ostatua, rein bat arratsaldez, ez? Bai, han, alako bordatxo, etxetxo bat egin dute, eta ara jungo nahi zeunero, bilartik aurrea, hilaren 23 arte. 24an badena kolen egiten artengo baitira eta nego naiz, ba gutunen jasotzeko, aurrekin mintzatzeko, gozokien banatzeko eta bar. Gida, aurrei bai, baino helduei mezuren bat jokatzeko. Berdina bihotzez jokatzea bizi honetan. Bizi soil badugu eta uste dut aztarnak zinezkoak horrek usten ditulak. Ikatz asko ekartzen bozu? Ba, ikatza, bai, beharraina ez, agian batzuentzat, baina pixka bat, bai, gaizto izan diren horien dako, bai, premeditazioz ari diren horien dako, bai, dudabarik. Ba, nik uste dut esperantza egun garrantzitsua izaten dela, ez, esperantza galtzen denez denean, eta, bueno, neguko solstizioa dator, argi berrila, berotasun berrila, ba, esperantza hori ez dugu galdu behar, eta hori da transmititu behar duguna. Olentzerok badu lana datozen egunetan, aurrak aldiz zer ekarriko amestearekin, aski dute. Iratzi dugu jostailu pila bat. Eta eskatu, eskatu ditut bi. Bi jostailu. Eta nire bi. Bi. Eta zintxo portatu zarete? Ba. Ba, kizue Olentzerok dena ikusten duela, eh? Ba. Bai. Ba, ni nahiko nuke gatu bat eta bizikleta bat. Ni PlayStation 4 FIFA 15ekin. Lego kutxa. Ni PS Vita. Txakur bat. Bizikleta. Bateria. Bateria? Atu etorri gatzen Olentzero ikastolara. Bai. Bai? Zer esan zuen? Arda usteko eta txokolatea. Bai? Eta zertan etorri zen ikastolara Olentzero batzo? Pues... Marroak ustezela. Eta uste zuen boitxea gelan. Eta ekarrezi da un pupu eta lore eta margoak. Aurrek eskutitzetan idatzitakoa, jakitera eman diote Olentzer hori goizontan, aurrez aurre Hendaian, Olentzerok bere partetik, ara, zer esan dien? Ba, gurak nahiak izatea normala dela. Desioak, baina mezu bat ulertu behar dutela, aldugu nahi ten dugula. Eta denek zerbait ukaitzea dela garrantzitsua ez gutxi batzuk dena izatea baino.